but the sun will still be coming up soon. The world's not forgiving of everyone's fears. The days turn into months, the months turn into years. So just for a moment, let's be still. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Als een kaarsje in de nacht, You Light Up My Life van Debbie Boone. En daarvoor The Head and the Heart en Let's Be Still. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. 90.000 rode potloden van de Tweede Kamerverkiezingen moeten een kunstwerk worden voor de laaggeletterdheid in Rotterdam. Herman de Bruin praat met Christine Zaalveld, die het gaat maken. Christine, welkom. Ja, welkom. Hallo. Hi. Stempotloden die waren allemaal gebruikt tijdens de stemprocedure in maart. En daar heb jij er een aantal van gekregen of gekocht? Nee, ik heb ze niet gekocht. Ik heb 90.000 gekregen. 90.000? Ja, precies. 90.000. Misschien één meer of minder. Maar je hebt ze niet nageteld? Nou, ze worden wel gewogen, hè? Dan kan je dan okay. Redelijk precies. Also, het zijn iets meer dan 90.000. Ja. Mm-hmm, mm-hmm. En hoeveel weegt dat dan? Weet je dat nog? Nou, ik had het eerst zelf een beetje berekend. Het zou iets om die 500 kilo moeten zijn. Oké. Okay. Also, ja, maar ja, ik wil het wel graag nog een keer nog maar controleren. Ja, ja. Procedure begint nu een beetje. Ja, maar dat heb je niet voor niets gekregen. Je gaat er niet mee kleuren of wat mee doen met dat rood. Je hebt er een kunstwerk van, of je gaat er een kunstwerk van, maar je hebt er een kunstwerk van gemaakt. Zo is het, hè? Nee, dat begint nu. Ja. Die stempotloden die zijn onderdeel ervan. En dat was is een opdracht van de gemeente om met een kunstwerk aandacht aan laaggeletterdheid te besteden. Ja, ja. En die stempotloden die staan representatief voor 90.000 Rotterdammers die moeite hebben met lezen en schrijven. Oh, dat is de crux van het hele verhaal. Zo'n 90.000 mensen die last hebben met lezen en schrijven. Dat zijn er heel veel natuurlijk. En niet alleen mensen uit het buitenland, hè? Ook Nederlanders. Gek genoeg ook nog. Ja. Maar ja, daar maak je daar een kunstwerk van. Je hebt er een soort, ja, als ik het hier zie, ja, dat is lastig voor de luisteraar om dat te zien. Maar het is een sokkel, daar zitten die potloden in. En daarbovenop zit, ja, wat mij betreft, een soort telescoopachtig iets. Ja. Klopt dat? Ja, precies. Ik zelf heb het dan een telescoop genoemd. En dat komt zo'n beetje, heb gekeken. Ja, het is natuurlijk wel heel erg leuk dat je irgendwann een naam hebt. Hè? Anders zeg je de hele tijd het ding. Hè? Ik heb het telescoop genoemd. Het telescoop, juist. Ja, ja. En het komt van de etymologie van het woord taal. En het is eigenlijk een soort telescoop en een combinatie met uitvergrote pennen. Dat is eigenlijk wat je ziet op het. Die staan op die sokkel. Soort sokkel. Ja, ja. Ja, en die sokkel heeft ook nog een tekst en dat heeft weer met leesvaardigheid te maken. Ja, en daar zijn we nog aan het kijken. Dat het wel helder is en gecommuniceerd wordt over wat het onderwerp is van sokkel. Also van dat beeld, ja. Maar die sokkel die bevat dus die 90.000 potloden. Ja. Maar ja, het komt wel ergens te staan. Is het al klaar? Of ben je er al bezig? Nee, dat was is also dadurch dat dat er nog, also het is nu in de fase van also het ontwerp dat heb je net beschreven, dat is helder. En dan komen nog details zoals eigenlijk willen we heel graag dat je door de veren kijken ook echt doorheen kunt kijken. Okay. Ja, ook dat. En precies, en dan is het en als het in de openbare ruimte staat, dan moet het gewoon alles hufteproof zijn. Ja. Ook dat en daar zijn gewoon, nu gaat het gewoon in die details, hè? Hoe stevig dat het object Tuurlijk, moet worden. Tuurlijk, het moet stevig zijn, het moet buiten kunnen staan. En het wordt, begrijp ik, ergens half september zou het onthuld moeten worden. Dus je hebt nog even de tijd om het allemaal helemaal volmaakt te maken. Ja, zeker. Op dit moment, als de planning rond is, dan het bouwen is niet zo'n punt. En dat is eigenlijk van zo'n beetje de officiële opening van... Ja. Waar eigenlijk al die aandacht naar laaggeletterdheid zou gaan. Dat is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling. Rotterdam heeft het ja van de taal. Dat is natuurlijk het belangrijke. Talascoop gaat er komen. Is er iets op de website te vinden dat mensen het even kunnen zien? Want we hebben het nu een beetje beschreven, maar zien is natuurlijk nog beter. Kan dat? Ja, het staat op mijn website www.christinezaalveld.net.

Het o zo nieuwe album van Birdie, dat heet Young Heart, hoorde je Voyager. En daarvoor Charles Aznavour, een L'amour c'est comme un jour. Zometeen de meest positieve Zuid-Hollander, maar eerst zijn hier de Supernaturals. Through it a little bruised and battered, maybe someday I can just laugh at myself. Muziek uit de 90er jaren van de Supernaturals. Pie in the Sky hoorde je. Ons volgende onderwerp. Op 22 april jongstleden vonden de Positivity Awards plaats en werd onder meer de meest positieve Zuid-Hollander verkozen. Herman de Bruin praat met de winnares, Renske Verbeek. Renske, welkom. Dank u, dank u. Ja, felicitatie, positieve Zuid-Hollander. Hoe is dat zo gekomen? Ja, nou, dat was voor mij ook een hele verrassing. Aan het begin van het jaar, we zaten natuurlijk midden in het hele coronaverhaal, toen heeft het team van de Stadsgehoor van de Kroephoekfabriek, die kwam een oproep tegen waarin je positieve mensen kon aanmelden. En toen hebben ze mij dus aangemeld voor de mogelijkheid om genomineerd te worden. Dus ergens begin dit jaar hoorde ik dus dat ik genomineerd was daarvoor door mijn eigen collega's. Okay. En dat was natuurlijk echt een superleuke verrassing. Yeah. En vervolgens kon de hele wereld stemmen op wie zij dan vonden dat de meest positieve was. En toen bleek vorige week dat dat ik de winnaar van Zuid-Holland was. Ja, ja. Nou, dat is een felicitatie waard, denk ik. Dank u, ja. Ja. Ik werd er wel blij van. Even voor de duidelijkheid, je bent directeur van de Kroephoekfabriek en van de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Juist, ja. Twee podia dus. Dat heeft daar alles mee te maken? Met die positiviteit? Nou, want ik kan me voorstellen dat een directeur van een theater nu niet echt positief is. Die denkt van, nee. Oh, wanneer gaat het weer gebeuren? Nee, dat is ook niet dat ik een heel jaar alleen maar heb blij lopen zijn. Want het was wel een heel bijzonder jaar met veel zorgen en verdriet en onzekerheid. Ja. De motivatie van hun nominatie was ook inderdaad dat de manier van denken hun heeft geholpen om positief te blijven. Ook al is het onzeker en soms verdrietig en niet leuk. Ja. We zijn natuurlijk niet aan het doen waarvoor we op de wereld zijn. En dat is niet altijd leuk. Maar het biedt ook mogelijkheden. En op die manier hebben we wel geprobeerd heel de tijd te kijken naar wat er kan. Ja, en helpt zo'n prijs daar dan ook nog bij? Ja, nou, het is natuurlijk lichtelijk ongemakkelijk om voor zoiets liefs genomineerd te worden. En dan, ja, maar door je eigen personeel, dat zegt ook wel wat, hè? Nou, ik was daar echt wel van ontroerd. Gewoon het feit dat ze het waarderen en dat het helpt om die vervelende periode door te komen. Dat heeft me echt wel geraakt. Maar wat ook zo bijzonder was dat op een gegeven moment kwam er dus een oproep om te stemmen. Nou, we zijn overladen met lieve berichten. Dat voelt echt als we. Dat we als podia echt hele mooie, lieve, opbeurende complimenten en woorden van troost en aanmoediging hebben gekregen. Dat kwam van alle kanten binnen. Dat was zo gaaf en fijn en dat heeft echt wel geholpen. Ja, en dat heb je ook gedeeld met iedereen van het theater natuurlijk die daar werkt. Ja, precies. Ja. Dat voelt echt wel als iets met z'n allen. Dat, ja, mensen voelen toch ook op welke manier we evenementen blijven brengen, ook al is dat online of in het park in de stad. Want echt fysiek is het nog niet aanwezig. Hoe gaat het daarmee eigenlijk? Gaat dat binnenkort weer gebeuren, hopen jullie? Ja, je weet het niet natuurlijk, hè? Nou, we gaan er wel vanuit dat er nu steeds meer mag. Mm-hmm. Ook al blijft het onzeker. Dus we staan gewoon in een hele flexibele modus. En de Kroephoekfabriek, het poppodium, die mocht ook meedoen met de testevenementen. Toen hebben we gewoon 3 live evenementen in het poppodium in Vlaardingen mogen organiseren met publiek. Wel met 30 mensen. Ja, maar met toch. Toch ben je dan weer bezig. En wat geeft dat voor gevoel dan? Nou, het was echt een feest. Ik was er zelf niet bij, omdat er mochten maar heel beperkt mensen bij. En dus hebben we gewoon natuurlijk de 30 bezoekers, plus de mensen die aan het werk zijn, plus de artiesten op de toneel die kans gegeven. Maar ik heb gewoon natuurlijk wel van iedereen gehoord wat voor geweldige energie dat gaf om weer bezig te zijn met live muziek en met publiek en om mensen de avond van hun leven te bezorgen. Dus mijn collega's zeiden, we hebben gewerkt alsof er 300 man waren. Het was natuurlijk ook weer inkomen en wennen. Maar we staan echt te trappelen om gewoon weer vol gas vooruit te kunnen. En daarvoor zijn jullie toch op aarde? Juist, ja. Als mensen wat meer willen weten over de situatie in het theater en in de Koepoekfabriek, kunnen ze op de website even kijken? Zeker, ja. Op www.stadsgehoorzaal.nl staat al het laatste nieuws. En er zijn ook al voorstellingen waar mensen gewoon kaartjes voor kunnen kopen. Hetzelfde geldt voor www.kroephoekfabriek.nl. Overal zijn we lekker actueel, natuurlijk ook op de sociale media. En er zijn ook best wel veel online leuke dingen te beleven of buiten. Ja. Renske Verbeek, directeur van de Kroephoekfabriek en het Stadsgehoorzaal. Dank. Geen baby zo mooi als zij. En ik zie in haar ogen dat ze maling heeft aan mij. Maar ze schenkt me haar stille vergiffenis. Zij kent mijn leven, hoe klein ze ook is. Want ze kiest voor mijn hart, ondanks aan mijn gemis. En ze houdt van mij. Een kus en een knuffel en een gulle lach is het mooiste moment, de kroon op mijn dag. Ga maar lekker slapen, kleine, het is al laat. Ik kan niet altijd bij je blijven, je weet hoe het gaat. Oh, ik vraag me wel eens af waaraan ik zoiets verdien. Ze geeft een kus en een knuffel en een lach die me liefde laat zien. 16 lentes jong. Is het al zo lang geleden dat haar geschiedenis begon? Niet dat ze groot is, maar ze is niet meer klein. Ze flirt al met jongens die nog snotapen zijn. Zoekt haar balans tussen waarheid en schijn. En ze houdt van mij. Een kus en een knuffel en een gulle lach is het mooiste moment, de kroon op mijn dag. Ga maar lekker slapen, pa, het wordt vast laat. Doe geen domme dingen, maar je weet hoe het gaat. Oh, ik vraag me wel eens af waaraan ik zo wil verdien. Ze geeft een kus en een knuffel en een lach die mijn liefde laat zien. Om bij jong zijn stil te staan. Alles is ingepakt. Ze gaat op kamers in een andere stad. Ze heeft haar eigen leven, ze weet wat ze doet. Nog zoveel te vertellen, maar ik heb niet de moed. En ik weet diep van binnen, het komt heus wel goed. Want ze houdt van mij. Een kus en een knuffel en een gulle lach is het mooiste moment, de kroon op mijn dag. Ga maar lekker verder, kleine. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. De altijd bijzondere Stevie Nicks, and Has Anyone Ever Written Anything For You? En daarvoor een toepasselijke plaat op een dag als vandaag, Een kus en een knuffel van Hans Vermeulen. Zometeen, de voorstelling Oorlog, maar dan in huiskamers. Maar eerst is hier George Michael. Won't you help me now? George Michael was dat, en To Be Forgiven. De voorstelling Oorlog wordt tot en met volgende maand in huiskamers gespeeld, voor gezinnen met kinderen. Herman de Bruin praat met actrice Anne Rats. Welkom Anne. Leuk om hier te zijn. Ja, nou dankjewel. Dat vinden wij ook, want anders was het zo stil geworden op de radio. Dat is ook weer waar, ja. Maar je bent actrice. Dat klopt. En je doet heel veel. Ja. Maar in coronatijd was dat moeilijk. Heb je lang moeten nadenken over wat je nu doet? Want je doet individuele voorstellingen, zoals ik het maar even noem. Ja, nou nee, eigenlijk niet. De stokerij bestaat nu, het theatergezelschap wat ik run, ja. Samen met mijn man Koen Woutersen. Wij bestaan nu als gezelschap 6 jaar. En wij zijn eigenlijk altijd bezig met hoe brengen we theater zo dicht mogelijk bij mensen? Hoe krijgen we mensen er verslaafd aan? Als je er dicht op zit, ja. Is wat ons betreft het allerspannendst. Omdat je dan acteurs van dichtbij keuzes ziet maken, ziet zweten, ziet huilen. Ja, ja, ja. En dus je heel erg voelt, ja, dit gebeurt vlak voor mijn neus. Dit gebeurt live. Maar wat is de magie nu van die voorstelling in de huiskamer? Ja, je zegt dichtbij al. Ja, nou dat is een van de grote ontdekkingen van deze periode. Hoe dichter je bij het publiek komt, hoe... Natuurlijk, hè, binnen alle coronamaatregelen, allemaal veilig op 1,5 meter afstand. Yeah, yeah. Maar dat is wel heel erg bijzonder. We merkten al bij de eerste paar keer in een huiskamer, je leert iemand razendsnel kennen, eigenlijk. Door, nou ja, omdat je over de drempel stapt en echt in iemands... Je komt in iemands leefomgeving, in zijn milieu. Privésfeer, ja, ja, zeker. Ja. Dus je leert iemand kennen, je krijgt een kopje koffie en je praat wat. En vervolgens mogen zij 50 minuten veel dichter op een acteur zitten dan je normaal gesproken in een theater zit. En krijgen ze dus echt alles te zien. En dat is heel erg intens en heel intiem en heel leuk. Ja. Iedere voorstelling is anders. En dat is heel bijzonder om te doen. En hoe wordt het dan anders? Want het publiek is wel anders, maar je speelt dezelfde voorstelling. Ja, maar ik ben ook iedere dag anders. Ik heb de ene dag beter geslapen dan de andere dag. ik heb de ene dag ruzie gehad met de buurvrouw en de andere dag niet. Ja. En ja, de vorm van de dag is anders. Dus die voorstelling vlieg ik altijd anders aan. Ik maak altijd andere keuzes. Ja, maar het is wel een vaststaande voorstelling. Het is een vaststaande rol. Nee, absoluut. Absoluut. Dus... Het is een solo voorstelling die... de situatie zoals die nu is, 180 graden omdraait. Namelijk, in het verhaal is het zo dat het in het Midden-Oosten vrede is. En Nederland wordt aangevallen door een Europees vakantieland. Noemen ze een Europees vakantieland? Spanje. Hebben we eerder gehad. Dus... Frankrijk, ja. Ja. En er ontstaat oorlog in Europa. En ik neem het publiek eigenlijk mee op de vlucht die ik met mijn familie maak richting de dichtstbijzijnde regio waar het vrede is, namelijk het Midden-Oosten. Ja, dus het is een avontuurlijk en spannend en... Even omdraaien in je hersens ook, want dat zijn we niet absoluut gewend, hè? Ja. Wat trekt het theater straks dat open is of de huiskamer die nu al open is en straks misschien ook weer kan gebruikt worden? Nou ja, ik denk, kijk, het theater is zo'n ander instituut dan een huiskamer. Heb je zoveel extra magie en avontuur. Ik bedoel eigenlijk, ga je het allebei doen? Ja, absoluut. Dat wel? Ja, zeker. Dus dit blijft gewoon, ja, die huiskamer? Absoluut. Ja, ja. Gepland om alle andere toneelvoorstellingen en voorstellingen in het theater mee. Ja, precies. Ik kan me best voorstellen. Ik ben nu bijvoorbeeld met Kok van Vuren, een gitarist hier ook uit Schiedam, ben ik een muziektheatervoorstelling aan het maken. Ik kan me best voorstellen dat we die in de try-out fase bijvoorbeeld exclusief in huiskamer spelen. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Mooi, want het is wel een heel andere manier van spelen. Je moet er ook wel zelf op instellen, denk ik. Zeker. Ja, het is geen grote zaal. Dus je moet het ook niet behandelen als een grote zaal. Het is heel klein en het is bijna veel. De interactie is heel anders ook. En er is veel meer interactie. Ja, ja, dat is. Je zit bovenop de mensen. Precies. Ze zien alles wat ik doe. Ik zie ook wat zij doen. Dus we maken hem echt samen, die voorstelling. Je zei al, het zit bijna vol tot juni. Maar als mensen nou toch zeggen, ik wil dat ook wel eens meemaken. Die oorlog in de huiskamer. Dan moeten ze een mailtje sturen naar info@destokerijschiedam.nl. Mm-hmm. Dan krijgen ze Koen aan de mail. En die gaat kijken wat er mogelijk is. Ja. En anders even op de website kijken van de stokerij. www.destokerijschiedam.nl. Daar vind je alle informatie ook over de kosten en over de ruimte die we nodig hebben. Niet zo heel veel, want ik heb echt alleen letterlijk een stoel nodig. En dat kun je daar allemaal vinden en dan mailen naar info@destokerijschiedam.nl. Voor mensen die dat nog willen, tot juni, hè? Tot eind juni. Eind juni, dan kan het allemaal nog. En als je nog een plekje wil, ik zou snel reageren als ik u was. Zeker. In de huiskamer. En als het nou verlengd wordt, dan laat ik het jullie heel snel weten. En dan staat het ook op de website, neem ik aan. Yes. Ja, oké. Okay. Anne Rats speelt de voorstelling Oorlog in huiskamers. Ratatatata. Dank je wel voor het gesprek. Heel veel succes met wat je allemaal doet. Hope and comfort too.